Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Hepimiz her insanın Müslüman olmasını isteriz. Bunun için gayret gösteririz. Ev sohbetlerimiz, mekteplerimiz, medreselerimiz, konferanslarımız, sempozyumlarımız, açık oturumlarımız, burslarımız, yurtlarımız, burslarımız, zekatlarımız, sadakalarımız, her türlü faaliyetlerimiz buna yöneliktir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şeylerin neler olduğuna veya onlardan bir kısmına Rabbimiz Abese suresiyle dikkatimizi çekiyor. Bizde şöyle bir kanaat vardır. Herkesle uğraşmaya gerek yok. Bunların ileri gelenleri var ya, bunların zenginleri var ya, bunların ağa babaları var ya, onları İslam'a bir kazandırırsak, onlar da alttakileri ikna ederler. Böylece iş kolaylaşır. Gücümüzün hepsini oraya harcayalımın. Bir kısmı böyle düşünür. Bir kısım insanımız gençlik, hocam gençlik, çok önemli gençlik der. Doğru tarafları var ama yanlış tarafları da var. İşte Abese suresi bizi bu konuda uyarır. Yanlışımızı ortaya koyar. Biz can sahibi insana İslam'ı tebliğ etmekle görevliyiz. Bu 90'ında 100 yaşında bir pir-i fani de olabilir. Bu 15'inde bir delikanlı da olabilir. Bu rektör olabilir, bu öğrenci olabilir. Bu general olabilir, bu er olabilir. Bu cumhurbaşkanı olabilir, bu dilenci olabilir. Can sahibi, insandır bizim hedefimiz. Kadın erkek ayrımı yapmadan, yaşlı, genç, ünvanlı, ünvansız, zengin, fakir ayrımı yapmadan, can taşıyan her insanın yüreğine imanın girmesi gerekmektedir. Bunu şunun için istiyoruz. Gönüle iman girerse cehennem ateşinden kurtulacak, cennete girecektir. Bunun garantisini Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz hadisi şerifiyle Rabbimiz ayet-i kerimesiyle bize ifade ediveriyor. Onun için koşturuyoruz. Koşturmamız gerekmektedir. Abese suresinde Rabbim Peygamber Efendimizin bir zellesini eski tabirle veya hatasını bize bildirmekle peygamberlerin de insan olduğunu, hata edebileceğini, peygamberlerin hiçbir zaman ilahlaştırılmaması gerektiğini de işaret etmiş oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de şehrin eşrafıyla meşgul oluyor. Darun Nedve üyeleriyle, yani bugünkü ifadeyle parlamento üyeleriyle meşgul oluyor. Onlara İslam'ı anlatmaya çalışıyor. İşte böyle bir günde Mekke'nin körlerinden, yani maddi olarak şu başındaki iki gözü görmeyen bir insan geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, bana İslam'ı anlatır mısın? Peygamber Efendimiz de, daha önemli insanlarla meşgul olduğundan dolayı ona cevap vermiyor. Sırtını dönüyor, o adamlarla konuşmaya devam ediyor. İşte bu hatayı düzeltmek üzere Allah Celle Celaluhu abese ve tevella. En câehül âmâ. Ve mâ yudrîke leallehu yezzekkâ. Ev yezzekkeru fetenfe'ahu zikrâ. Emmâ men istagnâ. Fe ente lehu tesaddâ. Ve mâ aleyke ellâ yezzekkâ. Ve emmâ men câeke yes'â. Ve huve yakşâ. Fe ente anhu telehâ. Ayet-i kerimeleriyle Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'i uyarıyor ama uyarırken de tabii bize mesajlar sunuyor. Yüzünü ekşitti ve döndü diyor. Peygamber Efendimiz o amaya yüzünü ekşitmiş, zamanımı anlamında yüzünü ekşitmiş ve sırtını dönmüş. Peygamber Rabbim de diyor ki yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. Dikkat edin üslubun güzelliğine. Bu üslubu bizim de almamız lazım. Hani konuşmamızın önünde diyoruz ya, bize edebimizi ve edebiyatımızı öğreten Kur'an diyoruz. Bir topluluktasınız, orada bir tanıdığınız var ve o da bir yanlışı yapmaktadır. Siz o toplulukta o adama dönüp, sen şöyle yapıyorsun ve bu yanlıştır demeniz doğru değildir. Topluluğa bazı arkadaşlar şöyle bir yanlış yapıyorlar, bu yanlıştır demeniz yeterlidir. O insan payını alacaktır o konuşmadan. Rabbim de sevgili peygamberimize şöyle demiyor: sen yüzünü ekşittin ve sırtını döndün demiyor. Biri yüzünü ekşitti ve sırtını döndü diyor. Yani çok nazik bir uyarıdır bu. Bunu bizim edinmemiz için, bu üslubu edinmemiz için Allah Celle Celaluhu böyle buyurmaktadır. Bunu sevgili peygamberimiz daha sonra hayatında şöyle uygulamış: ve mâ liye erannâse kezâ ve kezâ. Böyle başlayan birçok hadisi vardır. Ne oluyor bana ki ben sizi şöyle şöyle yaparken görüyorum. Yani yanlış yaparken görüyorum. Yani bana ne oluyor diyor Peygamber Efendimiz. Yani herhalde ben yanlış görüyorum. Siz bu yanlışı yapmazsınız anlamında söylüyor. Yanlışı yapan insan da o topluluğun içerisinde. Sevgili Peygamberimiz bir, o adama doğrudan direkt olarak sen bu işi yaptın demiyor. Yanlışı anlatıyor ama bir de bana ne oluyor ki böyle böyle geliyorum. Yani acaba ben yanlış mı görüyorum? Siz bu işi yapmazsınız anlamında söylüyor. Biz de suçluları önce acaba bu suç mu? Bir de onu değerlendirmemiz gerekiyor. Ola ki bize göre yanlıştır da aslında yanlış değildir. Yani bizim bölgemizin, örfümüzün, geleneğimizin bize öğrettiği bir şeydir. Aslında yanlış değildir. Biz yanlış ve doğrunun ölçüsü olarak Kur'an'ı ve Resulü'nün sünnetini alıyoruz. Ona göre doğru mudur, yanlış mıdır? Bir kere yanlışta karar kılmamız gerekiyor. İnsanları fakirdir, kördür, hakirdir diye aşağılama tarafına gitmememiz gerektiğine de işaret ediyor. Ve Rabbimiz peygamberimize ve ma yudrike leallehu yezzekya, ne bileyim belki asıl İslam'a girip temizlenecek olan, yani pisliklerine, şirkinden, inkarından arınacak olan oydu. Yani o kör insandı. Ev yezzekyeru fetenfe'ahu zikra. Kur'an'dan öğüt alacak olan ve o öğütün de kendisine fayda vereceği adam oydu. Amma men istagna. Ancak sen o kendini Kur'an'dan müstağni gören, benim Kur'an'a ihtiyacım yok diyen adama gelince sen ona doğru yöneliyorsun. Sen ona yöneliyorsun. Nasihat alana değil, nasihat almayacak olana. Ve ma aleyke ella yezzekka. Onun temizlenmemesi sana ne? Bakınız, bizim görev yalnız tebliğle alakalı. Doğruyu insanlara duyurmakla alakalı. O doğrunun yaşandığı takdirde, yaşanıldığı takdirde nasıl olacağını hayatımızla göstermekle alakalıdır. Ondan sonrası onun bileceği. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Ondan sonra dileyen gavur olur, dileyen iman eder. Ama iman nedir, inkar nedir? Bunu insanlara öğretmek, duyurmakla biz görevliyiz. Ve emmâ men câeke yes'â ve hüve yakşâ. Ancak sana koşarak gelen var ya o kör, asıl Allah'tan ürperen o. Asıl o. Ama fe ente anhü telehâ, sen de onunla ilgilenmiyorsun, diyor Allah Celle Celaluhu. Kella. Kella dedin mi orada bir duracaksın. Hayır, hayır. İnneha tezkira. O Kur'an, o Kur'an'ın vermiş olduğu yol, hidayet, o bir öğüttür. Kur'an bir öğütten ibarettir. Femen şâe zekerahu. Artık dileyen ondan nasihatini alır, alır. Öğüdünü alır. O fî suhufin mükerreme. O değerli sahifelerdir. Merfuatin mudahhira. Yüksek ve temiz bir yerdedir. Yani levh-i mahfuzdadır. Bi eydi sefara. Yazıcı meleklerin ellerinde. Kiramin berara. Çok değerli yazıcı meleklerin elindedir. Diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Kur'an'ın aslı levh-i mahfuzdadır, yüce bir yerdedir, tertemiz bir yerdedir ve yazıcı meleklerin elindedir, diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün kalkıyor, ölüm döşeğinde olan bir Yahudi delikanlısını ziyaret ediyor. Çocuk ölmek üzere. Sevgili Peygamberimiz ona diyor ki, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah veya Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü kelimesini söylemesini istiyor. Çocuk şuuru yerinde, anlıyor söyleneni, babasına bakıyor. Babası da başıyla çocuğa söylemesini istiyor. Ve çocuk söyledikten sonra ölüyor. Burada dikkat edin. Ölmek üzere olan bir Yahudinin dahi Müslüman olmasını isteyen sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Burada bize mesaj şu. Bu surede de mesaj bu. Kör bir adam ne yapar? Sakın böyle bir hesap yapmayın. Fakir bir adam İslam'a girse bana ne kazandırır? Aman ha, hatırınızdan böyle bir şey geçirmeyin. Bizim dinimiz faydacılık dini değildir. Faydalandırmaktır bizimkisi. Yani ta Yeni Zelanda'nın bilmem orada, Avustralya'nın bilmem neyinde, dünyada bir karış toprağı olmayan, bir karış bilgisi olmayan abarcunlardan bir adam Müslüman olmak istediğinde bütün işinizi bırakacaksınız ve ona İslam'ı anlatacaksınız. Yahu bu adamın bilgisi yok, diploması yok, bir karış toprağı yok, bir doları yok. Bu Müslüman olsa ne olur, olmasa ne olur? Sakın böyle bir şeyi hatırımızdan geçirmeyelim. Hem Kur'an'a hem de Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayan bir davranıştır bu. Zengin diye sırt da dönmeyelim. Yani bu ukala adamlara da bu dini götürmem ben. Ona da gidecek, rütbelisine gidecek, ilim sahibine gidecek, insan olana gidecek. Hastanelerde son nefesini vermek üzere olan 80'inde 90'ında bir Yahudi veya Hristiyan veya ateist veya Budist, ona da yeri göğü yaratanın, çiçeklerle donatanın ve bütün kainatı yönetenin Allah Celle Celaluhu olduğunu, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da onun peygamberi olduğunu ve bu Kur'an-ı Kerim'in levh-u mahfuzda aslının olduğunu bize yol göstermek üzere yeryüzüne peygamberler vasıtasıyla indirildiğini insanlara anlatmamız gerekiyor. Ama Rabbim diyor ki kutilel insanu ma ekfara. İnsan, kahrolası insan ne kadar da nankör diyor. Nankör. Malına güveniyor, servetine güveniyor, sahip olduğu güce, kuvvete güveniyor. Ben yaptım, ben diyor ama min eyyi şeyin halaka. Neden yaratıldığını. Min nutfetin halakahu fekaddera. Allah onu bir nutfeden, yani ana rahmine düşen bir damladan yarattı ve ona da şekil verdi, ona biçim verdi diyor. Sümme sebile yesserahu. Sonra yolunu kolaylaştırdı Allah Celle Celaluhu. Yani ana rahminden dünyaya gelişi de kolaylaştıran Allah Celle Celaluhu. Yani biz hayal etmiş olsak bu çocuk ana rahminden nasıl dünyaya gelecek diye. Allah bir kolaylık lütfediveriyor. Anneler Hazreti Havva validemizden beri günümüze kadar ve kıyamete kadar doğuma devam edecek. Allah onlara bir kolaylık veriyor. Erkeklerin bunu hayal etmeleri, anlamaları mümkün değil. Ama anlamamız için Allah Celle Celaluhu, Allah o çocuğun yolunu da kolaylaştıracak. Bir, ana rahminden dünyaya gelişini kolaylaştıracak. İki, bu dünya hayatında yolunu kolaylaştıracak. İmana giden, İslam'a giden yolunu kolaylaştıracak. Yeter ki o aklını ve gönlünü İslam'a kapatmasın. Hani gözümüzün kapağını kapatıverdiğimizde güneşin ışığı gelemiyor bakınız. Dünya ne kadar aydınlık olursa olsun, gözünüzü kapatıverdiğinizde dünyanın aydınlık olmasının size faydası yok. İşte inkarcının yaptığı da bu. Gönül perdelerini çekiveriyor. Onu Rabbim Bakara suresinde Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim ve ala ebsarihim gışabe. Gözlerinin üzerinde perde vardır diyor. Perdelerini indiriyorlar. Hakkı görmemek için gereken her şeyi yapıyorlar. Bizim görevimiz perdenin aralanmasına vasıta olmak, yardımcı olmaktır. Dünyaya getiren o. Sümme ematehu fe akbara. Sonra öldüren ve kabre koyan da o. Kabir kelimesini yalnız mezarlıklar olarak anlamayalım. Yangında yanan da kabirdedir. Denizde balığa yem olan da kabirdedir. Kaybolmak yok. Kaybolmak yok. Yani son günlerde bazıları beni yakın. Yakın. Adamların endişesi var. Ay, inanmıyor madem ki. Adamların endişesi var, beni yakın da diyor, Allah bulamasın. Hani hücrelerimizden yaratacakmış, genlerimizden yaratacakmış, bilmem nelerimizden yaratacakmış. Öyleyse bunu imha edelim, yaratamasın, boşunadır. Yasin suresinin son sayfası bunun cevabını veriyor. Mekkeli müşriklerden biri, Medine'nin veya Medine'nin kafirlerinden biri, çürümüş bir kemiği almış getirmiş, men yuhyil izame ve hiye ramim. Kemiği de ufalıyor, toz aşağıya akıyor. Bunu kim diriltecek diyor. Şimdi külü yakmışlar adamı, külünü kavanozun içerisine bir bardaklık koymuşlar. Bunu kim diriltecek? O kül haline onu kim getirdiyse o diriltecek. O hiç yoktu. Bakınız bir bardaklık kül olmuş. O hale getiren kimdi onu? O Allah Celle Celaluhu diriltecek. Hani ziraat mühendislerimiz anlatır. 3 tonluk ağacı kesmişler, çürümeye terk etmişler. 3 ton 57 gram. Orada yok olup gitmiş. Geriye kalan 27 57 gram. Yani yalnız su olarak buhar olup gitmiyor. Yok olup gidiyor. Aslında biz de öyle bir şeyiz. Geliyoruz 3 kilo, çıkıyoruz 80 kilo. Sonra gelsin geriye küçülüyoruz. Ana rahmine düştüğümüzde gramla falan ifade edilecek durumda değiliz. O hale dönüşü verdiğimizde o halden bu hale getiren o, bu halden o hale götüren de o. Kella lemma yakdı ma emara. O Allah'ın Sümme idâ şâ'e enşerah. Dilediği zaman tekrar diriltecek olan o Allah Celle Celaluhu. Kıyamet gününde bizi diriltecek olan o. İnsan Allah'ın emrettiğini yerine getirmedi. O inkarcılar için tabii diyor. Halbuki o insan şöyle yediğine bir bakıverse, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى دَعَامِ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَاَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ. O insan şöyle yemeğine bir bakıverse yediklerine. Yediklerimiz nedir bizim? Yani yaratılışı, tekrar dirilişi inkar edenler, yediğinize bir bakın. Toprak domatese dönüşüyor, kıpkırmızı. Toprak yemyeşil salatalığa dönüşüyor. Toprak elmaya dönüşüyor. Toprak limona dönüşüyor. Toprak rengarenk yiyecek, içecek, eşki, tatlı, acı tatlara dönüşüyor. Tekrar yok oluyor, toprağa dönüyor, tekrar yine diriliş devam ediyor. Peki, topraktan elma olmuş, elmayı yiyorsunuz, yok ediyorsunuz, sonra tekrar toprağa dönüş yapıyor, tekrar o topraktan diriliyor. Bunları yapan Allah Celle Celaluhu sizi yaratamaz mı? Gökyüzünden sular indiren, yeryüzünü çatlatan ve yeryüzünden çeşitli daneler bitiren, üzümler bitiren, zeytin bitiren, hurmayı bitiren, sık bahçeler meydana getiren, meyve ağaçları ve otları yaratan, bize ve hayvanlarımıza yiyecek olarak bunları Rabbim ifade ediyor. Hem bizim yiyeceğimiz hem de hayvanlarımızın yiyeceği olarak bunları yaratan Allah Celle Celaluhu. Bütün bunları görüyor, bunları alıyor, bunları yiyorsunuz. Bunların yaratılışında bizim hiç müdahalemiz yok. Gerçi çiftçiliği biz yapıyoruz, toprağı biz açıyor, sulamasını yapıyoruz, gübrelemesini yapıyoruz ama toprağa tohumu Eylül ayında, Ekim ayında atıyoruz. 6 ay toprağın altında filizlenirken biz evimizde yatıyoruz. Allah Celle Celaluhu orada dünyanın en geniş kimyagerhanesinde toprağı, taneyi, suyu ve güneşi buluşturuyor, onu yemyeşil filiz haline dönüştürüveriyor. Ama biz evimizde yatıyoruz hala. Arada bir sulamaya gidiyoruz. Yine sudan yararlandıran o Allah Celle Celaluhu. Suyu yaratan yine o Allah Celle Celaluhu. Rabbim dikkat edin diyor. فَاِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ O gürültüsüyle kulakları sağır eden kıyametin dehşetli sesi olan sura üfürülme zamanı geldiğinde yevme yefirrul mer'u min ehihi ve ummihi ve ebihi ve sahibetihi ve benihi likulli imri'in minhum yevme izin şe'nun yuni. O gün kişi anasından babasından kaçacak, kardeşinden kaçacak, anasından babasından kaçacak, eşinden, arkadaşından ve çocuklarından kaçacak diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada anamız için, babamız için, yarimiz için, çocuklarımız için ölebiliriz. Onları savunmak için öne atılabiliriz. Ölmek bir kırış darbesi veya bir kurşun değmesiyle olur ve gideriz. Ama cehennem ateşi görüldükten sonra diyor anasından babasından kaçacak. Anasına yaptığı kötülüklerden, babasına yaptığı kötülüklerden, eşine, arkadaşına, çocuğuna yaptığı kötülüklerden dolayı ceza çekecek. Onların günahı da bana yüklenmesin diye birbirinden kaçacağı bir gün diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, maymunu kazanın içine koymuşlar, yavrusunu da eline vermişler. İkisi duruyorlar kazanın içinde. Fakat kazanın altından ateşi yakmışlar. Kazan ısınmaya başlayınca, ayaklar yanmaya başlayınca maymun yavrusunu kucağına almış. Yavrum yanmasın diye. Derken ateşi biraz alevlendirmişler. Maymun ayağının birini kaldırır, öbürünü basarmış. Dayanamazmış, o ona kayar, onu koyar. Derken iyice alevlendirmişler. Ayaklar yanmaya başlayınca yavrusunu ayağının altına koyvermiş, onun üstüne çıkmış. Kendi ayaklarını korumak için. Allah bizi böyle bir imtihanla imtihan etmesin, böyle bir durumla karşılaştırmasın ama böyle bir durumla karşılaşmayın diyor bize bu dünyada. Çocuklarınıza karşı kötülük yapmayın, eşinize karşı kötülük yapmayın, annenize babanıza karşı kötülük yapmayın, arkadaşlarınıza karşı kötülük yapmayın, insanlara karşı kötülük yapmayınız. Allah'a ibadette devam ediniz, kaçacak iş yapmayınız. Başta öz bu, kaçacak iş yapmayınız. Herkes kendi işiyle meşgul olacaktır diyor. Ve o gün bir kısım yüzlerde var pırıl pırıl. Vücuhun yevme idin müsfira. Dahi kötü müstebşira. Gülüyor, sevincinden uçuyor yüzler. Amel defterini sağ tarafından almış. İyi amelleri daha ağır gelmiş. Cenneti hak ettin denilmişler. Müjdeyi almış. Gülümseyen pırıl pırıl yüzler. Ve vücuhun yevme idin aleyha gabera. Terhequha katera. Yüzü kapkara kesilmiş. Tozlanmış bir yüz var. Onlar da ulaike humul keferatul fecera. Onlar doğru yoldan sapan kafirler grubudur diyor Allah Celle Celaluhu. Boynu büküklerden olmamak, yüzü kapkara kesilenlerden olmamak için bu dünyada yüzümüzü ağartan işler yapalım. Yüzümüzü güldürecek işler yapalım. Yani ahirette yüz güldürecek iş yapmayacağız. Orada yüzler ya gülecek ya kararacak. Ama insan kendisini ahiretini bu dünyadayken ayarlayabilir. Gönlüne imanı yerleştirecek. Bütün vücudunun her azasından imanın çiçeği amel olarak açacak. Işığa doğru yansıyacak. Bu dünyasında İmanın çiçeğini açtıranlar ahirette cennette gülecekler, mahşer yerinde de gülecekler. Yüzleri pırıl pırıl parlayacak diyor Allah Celle Celaluhu. Ama bu dünyada önce yüreğine şirki inkarı, yani Allah da neymiş, öyle bir şeye inanmam ben. Allah hiç, yok öyle bir şey. Veya Allah üç diyenler, onlar da inkarın içerisinde. Allah İsa üçün üçüncüsüdür diyenler, İsa Mesih üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır diyor Allah Celle Celaluhu. O kafir haliyle gidenler, Uzeyr Allah'ın oğludur diyenler kafir olmuşlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Böyle diyenler veya lem yekun illedine keferu min ehli kitab vel müşrikine münfekkine hatta te'tiyevül beyyine ayet-i kerimesinde müşriklerin de ehli kitabında kafir olduğunu Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Bu küfür bizim amel defterimizi karartıyor, gönlümüzü karartıyor. Ahirette de karanlık bakışlarla, karanlık bir yüzle, yani yüzü kara olarak Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna geleceğiz. Bu da hani şu zencinin yüzünün karalığı anlamında değil, yanlış anlaşılmasın. Bunu batılı müsteşrikler Afrika'daki zencilere bu kelimeyi kullanıyorlarmış. Bakınız, yüzü kara kelimesini kullanıyorlar. Sizin bu dünyada da yüzünüz kara, Kur'an'a göre böyle gibi ifadelerle onların yolunu sapıtmak istiyorlar ama Kur'an'ı okuyacak olurlarsa o insanlar onların dediğinin doğru olmadığını anlarlar. Benim yüzüm kararı verdi o anda diyoruz. Maddi olarak mı karardı? Hayır. O yaptığımız işten dolayı utandık. Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda utanacak, işleri bu dünyada yapmamaya, yüzümüzü ak edecek, yüzümüzü ağartacak işleri yapmaya gayret gösterelim. Dinlediniz, seyrettiniz. Teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.